Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 6 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, chwilkę po godzinie piątej. No już wracamy do weekendu, wracamy do piątku. Szybciusieńko tydzień minął, tak odliczaliśmy te małe środy, czwartki i już piątek, 6 kwietnia przed nami, 96 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę, a w przyszłym tygodniu to nawet w budziku przed szóstą, po zmianie czasu na letni. Tak to wracamy do rzeczywistości, kiedy to słońce będzie wschodziło w czasie naszego spotkania. Zajdzie po 19, dzień potrwa ponad 13 godzin. Dziś Ady, Izoldy, Adama, Celestyna i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieni. No jak zwykle już się utarło, że tego słońca bez końca życzymy, zatem sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No nie wygląda to źle. Jeśli patrzymy na mapę, satelitarną mapę Europy i Polski, wygląda, że dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć przelotne opady. I to nie tylko dziś, ale także jutro miejscami na południu i wschodzie. Choć też możliwe na Pogórzu Karpackim przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Tak jak wczoraj zapowiadaliśmy burzę, dziś o burzach pan synoptyk milczy. A wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany na północy i wschodzie, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura spada. A właściwie w całym tym tygodniu było tak, że ciśnienie spadało, a temperatura rosła. Może to i ma jakieś znaczenie konkretne, przekłada się właśnie na to, co na termometrach. Dziś ledwie z tej perspektywy, do której ostatnimi dniami pan synoptyk nas przyzwyczaił, i tym, co w następnym tygodniu na termometrach właśnie, to możemy powiedzieć, że tylko od 7 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów 10-11 stopni, najwyższa temperatura na Pomorzu

sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Tydzień po premierze i potem jak była to nasza płyta tygodnia, mocna nuta Tischner. Utwór 10 z tego wydawnictwa, Wojciech Waglewski i Metafora łaski. A pan Wojciech to jeden z kilku, jeśli nie powiedzieć kilkunastu fantastycznych wykonawców na tym właśnie krążku. Polecamy i zachęcamy do szerszego zapoznania się, mimo że nagranie trwało niecałe 7 minut, coś mi się wydaje, że będziemy częściej sięgać właśnie po te metaforę łaski. 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. Minister Zalewska przedstawi stan prac nad zmianami w prawie dotyczącymi szkół branżowych i techników. We Wrocławiu minister edukacji weźmie udział w kongresie powiatów Dobry Zawód. Z naszego radiowego ogródka Polskie Radio Dzieciom nadaje już od 3 lat. Z tej okazji dziś o 10 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie odbędzie się wyjątkowy urodzinowy koncert. Przypomnijmy, Polskie Radio Dzieciom można słuchać poprzez odbiorniki cyfrowe DAB+, także przez internet i aplikacje m.in. na smartfony. Polskie i zagraniczne akcenty. Premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński wezmą udział w odsłonięciu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Budapeszcie. Pomnik Memento Smoleńsk stanie nad Dunajem w 22. dzielnicy stolicy Węgier. Niewykluczone, że podczas wizyty dziś dojdzie też do zamkniętego dla mediów spotkania Viktora Orbana, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Dodajmy, że premier Węgier kończy swoją kampanię wyborczą, a wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech w niedzielę. Nawet około 50 tysięcy ludzi spodziewanych jest dziś na granicy Strefy Gazy i Izraela. Dziś ma być kolejnym dniem protestu Palestyńczyków. W ubiegłym tygodniu doszło do zamieszek, w których zginęło kilkanaście osób. Dziś izraelskie wojsko także szykuje się do starcia z Palestyńczykami. Polscy muzycy jazzowi wystąpią na rozpoczynającym się dziś Jazz Ahead w Bremie. To największe na świecie międzynarodowe targi jazzowe. W tym roku główne punkty festiwalu będą związane z polską sceną jazzową. Polska jest także tegorocznym krajem partnerskim wydarzenia. A występy polskich artystów na Jazz Ahead to jeden z głównych punktów programu Polska 100 Instytutu Adama Mickiewicza na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodajmy, że ideą programu jest promocja polskiej kultury za granicą. Jazz Band Młynarski Masecki, 14 po 5. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 1971. Wówczas to 47 lat temu Stonsi założyli własną wytwórnię płytową obok własnych przebojów, singli. Tak jak wówczas właśnie z kwietnia 71 roku Brown Sugar wydawali także nagrania gwiazd reggae, m.in. Petera Tosha. I tego samego dnia, też 47 lat temu, Stonsi po raz pierwszy zaprezentowali swoje słynne logo w kształcie ust. No po jakie nagranie mielibyśmy nie sięgnąć? Każde byłoby przebojowe, ale to wydaje mi się adekwatne i do dzisiejszego kalendarza, i do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. 19 po 5. Kto może robi głośniej? Go! No i się wywiązała dyskusja, czy to usta, czy to język, czy to usta, czy to język. 1971 rok. Sięgnąłem po materiały źródłowe i się okazuje, a mianowicie wówczas to w 1971, 47 lat temu, po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano, cytuję, czerwone usta z wywalonym jęzorem. Logo zespołu Rolling Stones. No i zarazem wiemy, najsłynniejszy graficzny symbol w muzyce rockowej. No to chyba obie strony miały rację, bo i usta się pojawiają i no to był język, ale jednak w oryginale jęzor. 23 minuty po godzinie 5 z najlepszymi życzeniami urodzinowo. Wszystkiego dobrego. 50 lat kończy dziś urodzony w Starachowicach Janusz Radek, wokalista, autor teatralnych i inscenizacji muzycznych. Samo dobro. Siedem minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1199 roku zginął Ryszard Lwie Serce, król Anglii, uczestnik wypraw krzyżowych, bohater pieśni i legend. W roku 1520 zmarł Rafael, włoski malarz i architekt, jeden z największych artystów epoki renesansu. Przypomnijmy, Rafael Santi malował obrazy o tematyce religijnej, kierował też budową Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. W 1869 roku opatentowano celuloid, najstarsze termoplastyczne tworzywo sztuczne. W 1901 roku urodził się Marian Hemar, poeta, komediopisarz, satyryk. Zmarł w 1972 roku. 109 lat temu amerykański badacz polarny Robert Peary jako pierwszy człowiek dotarł do bieguna północnego. W 1914 roku zmarł Józef Chełmoński, malarz, przedstawiciel kierunku realistycznego, a 103 lata temu urodził się Tadeusz Kantor, reżyser, malarz i scenograf. Zmarł w 1990 roku. W roku 1965 miał miejsce start pierwszego komercyjnego telekomunikacyjnego amerykańskiego satelity Early Bird. 47 lat temu zmarł Igor Strawiński, rosyjski kompozytor światowej sławy. 28 lat temu Sejm ponownie ustanowił dzień 3 maja świętem narodowym. Przypomnijmy, 22 lipca przestał być świętem państwowym w 1990 roku. W roku 2006 zmarł August Bloch, kompozytor, organista, wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich. Był także stałym współpracownikiem Teatru Polskiego Radia. A w roku 2009 zmarł Andrzej Stelmachowski, prawnik, polityk, marszałek Senatu pierwszej kadencji. W latach 1989-1991. Sięgamy po raz kolejny do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. 71 lat temu urodził się Tony Connor. Od 1974 roku jest perkusistą Hot Chocolate. No to gorąca czekolada na rozbudzenie, a później prognoza pogody. Co to dalej będzie na rozgrzewce po gorącej czekoladzie, to od pana Jacka. Jeszcze coś będzie, przygotowaliśmy, i to nawiązując także oczywiście do muzycznego kalendarza. Po 5.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No, pogodnie nawet w większości regionów, choć na wschodzie i na Pogórzu Karpackim może się chmurzyć, miejscami przelotnie popada. Wiatr umiarkowany na północy oraz na wschodzie, rano jeszcze dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura spada, choć też powodów do narzekań nie ma, bo w dzień ma być od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9-10 nad samym morzem, 10-11 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu do stopni 12. Jutro nieco cieplej, do 18 stopni na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie więcej słońca, w niedzielę do 21 na krańcach południowych. Poniedziałek, wtorek, środa mam czytać, no w całym kraju dwójka z przodu. The wall, and it's in. mechanice w muzycznym kalendarzu i takie, bym powiedział, sympatyczne, jeśli takie mogą być bęcki od pana Stefana. No budzik to nie da dzisiaj wejść do roboty mechanice z samego rana. No to jeszcze będą, myślę, co najmniej dwa świetne nagrania w muzycznym kalendarzu. A to dlatego dziś Mike and the Mechanics, bowiem 68 lat temu urodził się Peter Van Hook, brytyjski perkusista tejże formacji. Sygnały od pana Tomka. W sprawie pogody, jak mniemam, bo pan Tomek informuje, że od roweru już odkręcił błotniki, tak na początku sezonu, no, mogą się jeszcze przydać, bo w połowie przyszłego tygodnia tam pan synoptyk tak jednak kropelki deszczu zapowiada, a do tego także, jeśli chodzi o temperaturę i o warunki słoneczne na weekend, to jednak okulary przeciwsłoneczne, o tym też przypomina pan Tomek, zapalony cyklista. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Za 22 minuty 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, Gavin Mule w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Warren Haynes, amerykański gitarzysta, kończy 58 lat. Też okazja, by zrobić głośniej. Nowe kalendarium muzyczne. Pixies na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Też na urodziny 53 lata kończy Frank Black, muzyk, lider zespołu. Z najlepszymi życzeniami. 14 minut pozostało do godziny 6 i oczywiście zaglądamy do kalendarza mądrości ludowych. Dziś krótkie przysłowie, choć do maja jeszcze 3 tygodnie, warto mieć na uwadze pogodę, bo pogody kwietniowe to słoty majowe. To od pani Ani z Gliwic. Bardzo dziękujemy także i za ten tydzień trzymania ręki na pulsie tętna tegoż właśnie kalendarza mądrości. Jak zwykle o tej porze kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Miranda Lambert jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej wojowniczych współczesnych gwiazd country. Zdobyła 2 nagrody Grammy, ma za sobą małżeństwo z Blake'em Sheltonem, bardzo popularnym wykonawcą. Stanowili zresztą śmieszną parę, dlatego że on ma ze 2 metry, a ona ma może 1,60 m. W każdym razie rozstali się po kilku latach małżeństwa. I oto Miranda Lambert napisała ze swoją znajomą panną Little piosenkę, która opowiada o tym, że dość tej męskiej siły, zwłaszcza w małżeństwie. Wychodzę teraz, bo ktoś zapłacił, a może rodzina zapłaciła za mnie, uiściła kwotę, dzięki której mogę wyjść i teraz ty śpisz, ale nie wiesz, co cię czeka. Gunpowder i lead, czyli po prostu strzelniczy proch i ołów. Jego pięść, twoja pięść jest może duża, ale mój pistolet większy. Zobaczysz. Under my feet, nothing on this wide rock but a little old me. I got 2 miles till he makes bail, and if I'm right, we're headed straight for hell. I'm going home, gonna load my shotgun, wait by the door and light a cigarette. He wants a fire, well now he's got one. He ain't seen me crazy yet. Slapped my face and shook me like a rat. Well, it's 10:30, another 6-pack in. I can feel the rumble like a cold black wind. It pulls in the drive, gravel flies. He don't know what's waiting here this time. My gun's bigger. He'll find out when I pull the trigger. Yeah! Korneliusz Pacuda i Country w Budziku. Także w poniedziałek przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. No a przed nami piątek, 6 kwietnia. Słońce obudzi się już za niecałe 9 minut, zajdzie po 19. A dziś tego słońca no, ma nie zabraknąć. Tak też będzie wynikało z prognoz pogody. Ta kolejna po godzinie 6 po serwisie. Dzień potrwa ponad 13 godzin, a dziś imieniny Ady, Izoldy, Adama, Celestyna i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Prawie na zakończenie budzika Laocze. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen. W butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród zakusi być, bierny naród, bierny naród. Wierny naród, wierny naród, musi zdać za wierny naród. Wierny naród musi być za wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Laocza, już prawie na zakończenie dzisiejszego naszego budzikowego spotkania. No, miejscami będzie padał, on może nie jakoś specjalnie lał. Uważajmy na drogach, na 19 na północ od miejscowości Jerzewe, trasa zablokowana. To odcinek Rzeszów Nisko, prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za niecałe 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mana. My pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do poniedziałku. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja.